Program Drugi Polskiego Radia. Szczegóły na www.szopelniwc.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 29 sierpnia, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W Gdańsku już po spotkaniu Solidarności z minister pracy związkowcy analizują teraz rządowe propozycje. Wojska prezydenta Syrii przygotowują się do zbrojnej ofensywy na prowincję Idlib. Michael Jackson, gdyby żył, skończyłby 60 lat. Rząd zaproponował odmrożenie kwoty bazowej wynagrodzeń oraz funduszu socjalnego w 2019 roku w budżetówce. W siedzibie Komisji Krajowej NSZZ Solidarność w Gdańsku zakończyło się spotkanie przedstawicieli związku z szefową resortu pracy. Minister Elżbieta Rafalska wyjaśniła, że kwota bazowa wynagrodzeń według propozycji rządu wzrosłaby o wskaźnik inflacji. Dodała, że tak zwani pracownicy niemnożnikowi również mieliby zostać objęci proponowaną regulacją, z tą różnicą, że w ich przypadku wzrośnie fundusz wynagrodzeń. Oprócz tego mamy takie instytucje, które w wyniku mrożenia wynagrodzeń są instytucjami o bardzo niskich wynagrodzeniach i to będą te instytucje, w których chcemy zatrzymać tą postępującą fluktuację kadr i tam będą też proponowane podwyżki na poziomie 2%. I trzecią grupę pracowników, których obejmą te wzrosty wynagrodzeń, to są też pracownicy urzędów wojewódzkich. Szefowa resortu pracy dodała, że kwestia wysokości minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku zostanie ostatecznie ustalona 15 września. Obecna propozycja rządu to kwota między 2220 a 2250 zł brutto. Proponowana przez nas stawka godzinowa, która rośnie tak jak wzrasta procentowo minimalne wynagrodzenie, wynosiłaby w tej propozycji, tej naszej pierwotnej, 14 zł i 50 groszy, ale tak jak powiedziałam, jest gotowość, ale Rada Ministrów, myślę, że jeżeli nie na tej najbliższej, to następnej Radzie Ministrów podejmie ostateczną decyzję, tu jesteśmy otwarci na propozycje. Co na tę propozycję Solidarność? Rzecznik Komisji Krajowej Marek Lewandowski poinformował, że związkowcy w swoim gronie muszą teraz omówić propozycję rządu. W tej chwili zamykamy się w swoim gronie, będziemy na ten temat rozmawiać, ocenimy to i podejmiemy decyzję, o której Państwa poinformujemy oficjalnym komunikatem. Jutrzejszy drugi dzień posiedzenia Komisji Krajowej Solidarności odbędzie się w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. Będzie to preludium do obchodów 38. rocznicy podpisania porozumień sierpniowych. Wojska prezydenta Syrii przygotowują się do zbrojnej ofensywy na prowincję Idlib, ostatnią dużą enklawę rebeliantów. Na początku wojskowa kampania zostanie skierowana na południowe oraz zachodnie części kontrolowanego przez dżihadystycznych rebeliantów terytorium. Szacunek do człowieka, odwaga i dążenie do prawdy. Tymi wartościami kierował się Jan Karski, legendarny emisariusz państwa podziemnego. Jego postać jest wzorem dla kolejnych pokoleń, o czym można było się przekonać w czasie spotkania. Zainspirowani Janem Karskim historię sprzed lat. To dzięki niemu świat dowiedział się o zbrodni Holokaustu. Dla mnie Jan Karski to jest jakby kontynuacja pewnej misji uniwersalnych bardzo wartości, mówiących o nadrzędności życia ludzkiego nad innymi wartościami, mówiącym o solidarności, o takiej odpowiedzialności, o dbaniem o los drugiego człowieka. To jest dokładnie to, czym zajmuje się współczesna pomoc humanitarna. I Jan Karski dlatego też właśnie jest dla mnie bardzo bliski z tego względu. Mówiła Monika Korowajczyk-Sujkowska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Spotkanie poświęcone sylwetce Jana Karskiego odbyło się w ramach festiwalu Warszawa Singera. Sprzedał ponad 750 milionów płyt. Sam album Thriller osiągnął 100 milionów. Dostał 14 nagród Grammy, a jego teledyski zrewolucjonizowały MTV. Gdyby żył, miałby 60 lat. Mowa o Michaelu Jacksonie, o tym, jakim mógłby dostać prezent, mówi szef muzyczny Trójki Piotr Metz. On by sobie z pewnością sprawił sam jakiś prezent. Myślę, że na 60. urodziny Jackson zagrałby koncert na Saharze w centrum NASA na przylądku Kennedy'ego albo w podobnie kosmicznym miejscu. I byłby to pewnie największy w historii muzyki popularnej przerost formy, ale niekoniecznie nad treścią, bo u niego magiczne było to, że forma była czasami absolutnie kosmiczna, ale pod tym się kryła kosmiczna treść. Na tym polega jego wielkość. A Jackson, zdaniem Piotra Metza, wywarł wpływ na całe pokolenia wykonawców hip-hopu i popu.

Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. 9. Tauron Festiwal Biegowy. Największa impreza dla miłośników ruchu w Polsce od 7 do 9 września w Krynicy Zdroju. Bieg Siedmiu Dolin, Koral Maraton, Życiowa Dziesiątka, bieg niepodległości 1918 metrów. W sumie aż 30 konkurencji w ciągu 3 dni. Aż 650 tysięcy złotych w puli nagród. Wystartuj albo kibicuj na deptaku. Szczegóły na stronie www.festiwalbiegowy.pl. Zapraszają Fundacja Festiwal Biegów i Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór. Mówią Państwo Sylwia Hej, Grzegorz Leczkowski i Monika Małkowska. Mam takie pytanie, czy potrafią Państwo rozmawiać? Wbrew pozorom to wcale nie jest głupie pytanie. Wielu ludziom najbardziej doskwiera samotność. Brak kogoś, z kim można się nagadać, komu można się poskarżyć, zwierzyć, omówić to i owo, wymienić opinię. Osamotnienie dotyczy praktycznie każdej grupy wiekowej, jednak najbardziej odczuwa je młodzież i ludzie starsi. Coraz więcej ludzi ma poczucie zbędności, bo nikt ich nie kocha, nikt ich nie lubi. I o tym właśnie zaśpiewa Krystyna Sienkiewicz. Piosenka z pozoru zabawna, a w istocie mroczna i jakże prawdziwa. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie kocha. Mama i tata chudzi i grubi, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Idąc na francuski, co drogę szlotam, bo mnie nikt nie lubi, bo mnie nikt nie kocha. Jerzyk to jest urwis, skarży pitą zocha. Czemu mnie nie wolisz? Czemu mnie nie kochasz? Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Mama i tata chudzi i grubi. Nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie lubi. Coś ten wierszyk taki, jakiś bardzo długi. Pójdę jeść robaki. Czemu mnie nie lubisz? Mam nadzieję, że te robaki, które jadła Krystyna Sienkiewicz, nie były trujące, ale nikomu nie życzę ratowania się taką formą, jak właśnie jedzenie robaków. Proszę Państwa, pretekstem do naszego spotkania dzisiaj jest życie, które jest warte rozmowy. Tak zatytułowany został otwarty, całodzienny panel, który odbędzie się w Buwie 10 września od godziny 10 do 19. I tam się dowiemy, czy życie jest warte rozmowy, dlaczego ono jest warte rozmowy, no i oczywiście w jaki sposób ratować owe życia, bo to chodzi o wiele żyć, nie tylko o jedno. I moimi gośćmi dzisiaj są Halszka Witkowska, suicydolog, członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, ale także doktorantka na Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, pomysłodawczyni i koordynatorka właśnie tej kampanii Życie warte jest rozmowy. Dobry wieczór Pani. Dobry wieczór Państwu. A drugim moim gościem jest Grzegorz Jach, wieloletni oficer policji, autor programu dla młodzieży Profilaktyka i Ty, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, a przy okazji także reżyser spektakli historycznych. Witam pana, dobry wieczór. Pozdrawiam serdecznie. Proszę państwa, marne mamy statystyki, jeśli chodzi o liczbę samobójstw w Polsce. To przyrasta, pomimo że no, teoretycznie dobrobyt u nas wzrasta. Tymczasem ludzie jakoś sobie nie radzą z rzeczywistością. Nie radzą sobie... I dlaczego właśnie tak się zastanawiam, czy nie radzą sobie dlatego, bo media przedstawiają taki, a nie inny obrazek dostatniego, zaradnego, bystrego i oczywiście przystojnego człowieka, czy to może właśnie to poczucie braku miłości, to o czym była piosenka Krystyny Sienkiewicz, takie odrzucenie w kąt. Jak państwo myślą, pani Halszko, pani przeglądała mnóstwo listów samobójców, mroczna historia, ale te listy o czym przede wszystkim mówią? Należy zawsze zadać sobie pytanie, kto je pisze i dlaczego je pisze. Zupełnie inne będą listy młodych osób, zupełnie inne listy są starszych osób. Wśród seniorów bardzo często pojawia się bezsens istnienia, samotność, niechęć do tego, żeby być ciężarem dla drugiego człowieka, dla bliskich, ale często też przede wszystkim choroba, zmęczenie tą chorobą, odizolowanie od świata. Jeżeli chodzi o dzieci, czasem to jest niesamowite, bo czasem nam się wydają to rzeczy bardzo błahe. My jako dorośli mamy zupełnie inny świat wartości, natomiast w tych listach młodzieży czasem to są jedynki w szkole, mandat od kanara, który ma przyjść, jak było się na wagarach i strach przed rodzicami, jak zobaczą, że wagarujemy i ten mandat przyjdzie. Pierwsza miłość. Bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to nigdy nie jest jeden powód. To zawsze jest ileś złożonych historii, które w pewnym momencie spada na człowieka. My wśród suicydologów mamy taką metaforę, że z powodami do zamachu samobójczego jest jak z napełnianiem szklanki wody. Jest szklanka i powiedzmy trudne dzieciństwo, trochę wody. Problemy w rodzinie, trochę wody. Problemy w pracy, trochę wody. Na studiach. I w pewnym momencie ta szklanka się przelewa i ludzie z zewnątrz widzą tylko ten ostatni powód, który przelał tak. Szklankę. Ale to zawsze jest ileś. Tak, panie Grzegorzu, pan jest autorem tego programu dla młodzieży Profilaktyka i Ty. To jest program społeczny i jak on się wypełnia, jak on się realizuje? Bardzo dziękuję za to pytanie, ale jeżeli pani redaktor pozwoli, to jeszcze odniosę się, jeżeli wolno mi chwilę do tego, co powiedziałyście panie, bardzo istotnego. Właściwie pani mówiąc tutaj o tej szklance wody, dokładnie tak to zobrazowała, co chcę powiedzieć, a pani redaktor zadała na początku audycji pytanie, czy państwo rozmawiacie? Tak. Mam takie wrażenie, że myśli samobójcze nigdy nie przychodzą jutro, tylko przychodzą pojutrze. Więc co się dzieje dzisiaj i co dzieje się jutro, że pojutrze przychodzą te myśli samobójcze. Ta szklanka wody tu jest świetnym przykładem, ale chcę powiedzieć o tym, co dzieje się dzisiaj. Więc dzisiaj to jest odpowiedź w tym pani pytaniu, czy państwo rozmawiacie. Dzisiaj bardzo często dorośli odpowiedzą na to pytanie, dorośli rodzice. Tak, rozmawiam ze swoim dzieckiem. Przez kilkanaście lat prowadząc program Profilaktyka AT, oczywiście robiliśmy również badania w obszarze tego programu. Jest to praktyka, ale także poparta badaniami równoległymi. Rodzice twierdzą, że rozmawiają, dzieci twierdzą, młodzież wtedy gimnazjalna, w takim wieku badaliśmy grupę na wielu tysiącach, że nie. Na czym polega różnica? Różnica polega na interpretacji, szanowni państwo. Co to znaczy rozmawiać? Odpowiedzmy sobie na to pytanie. Co to znaczy rozmawiać? Dla dorosłego bardzo często rozmawiać z dzieckiem znaczy mówić do niego. Jeżeli do ciebie mówię, to znaczy, że z tobą rozmawiam. A nie słucham. Brawo. Ale ja nie słucham, co ty masz do powiedzenia. Byłeś w szkole? Tak. Masz coś zadane? Nie. Jesteś głodny? Nie. Gdzie idziesz do kolegi, kiedy wrócisz późno? Cześć. Proszę pana, ja codziennie rozmawiam z moim synem i córką. Właśnie tak wygląda rozmowa. Dla dziecka to nie jest rozmowa. To są komunikaty, to są informacje, to jest mówienie do niego. Rozmawianie to jest również słuchanie, co dziecko ma do powiedzenia na ten temat. I tu jest problem. My inaczej rozumiemy słowo rozmawiać jako dorośli, a inaczej jako dzieci. I program Profilaktyka AT dał przede wszystkim fundament czego? Rozmowy. Tego, że można ze sobą rozmawiać. Najpierw rozmowy rówieśniczej, bo program Profilaktyka AT, przypomnę, że jest to program profilaktyki, twórczej profilaktyki rówieśniczej, młodzi z młodymi. Bo mówiłem zawsze o tym, proszę Państwa, ale w dyskotece nie ma psychologów, nie ma pedagogów, często nie ma policjantów i dorosłych rodziców. Są koledzy. I jeden kolega powie, weź, zacznij, to jest ta inicjacja, środki psychoaktywne, a drugi może powiedzieć, nie, nie bierz. Tylko żeby powiedział, nie bierz, to musi mieć do tego odwagę, by tam w tej dyskotece, kiedy nie ma nas dorosłych, powiedział, nie zaczynaj, nie warto. I o tym jest program Profilaktykaty, żeby rówieśnicy trochę wypełniali te luki, gdzie nie ma dorosłych, ale rówieśnicy też mogą być przyczyną myśli samobójczych. No właśnie, ale chciałam, teraz ja chciałam zabrać, odnieść się do Pana wypowiedzi, mianowicie jakiś czas temu rozmawiałam z instruktorem tańca, bardzo młodym człowiekiem, choreografem, tancerzem z no, takim Służewskiego Domu Kultury. No, to miejsce jest znane, ale nie o to chodzi. I on powiedział, że do niego przychodzą dzieciaki, które mają w nim nie tylko tego nauczyciela tańca, ale mają w nim kogoś, komu się mogą zwierzyć. Jest taki głód, taka potrzeba. Z kim mogą porozmawiać. Tak, że one właśnie, te dzieciaki, no traktują go jak takiego wujka, któremu wreszcie mogą się zwierzyć ze swoich bolączek, bo one tego nie mają w domu, czyli jest fatalnie. Pani Halszko. Jakby bardzo się cieszę, że zwróciliśmy uwagę na dzieci, bo tutaj ten problem jest naglący, ponieważ te statystyki w kosmicznym tempie rosną i mamy przepełnione szpitale psychologiczne, poradnie, nie mamy psychologów dziecięcych, te problemy narastają. Natomiast w kampanii, którą właśnie stworzyliśmy z Polskim Towarzystwem Suicydologicznym, ważne jest to, żebyśmy zauważyli, jak rozmowa sama w sobie, na każdym szczeblu, wieku jest ważna. Jak wiele ona może zmienić, bo proszę zauważyć, teraz bardzo często zaczęło się mówić o depresji, tak? Ten temat wyszedł na jaw. Tak, nagle modny jest. Tak, nagle jest modny i nagle można powiedzieć, mam depresję. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy zrzucamy wszystko na depresję? Kiedy zrzucamy, że jeżeli masz myśli samobójcze, to od razu masz depresję. Medykalizujemy problem, proszę Państwa. Mhm. Skoro ktoś ma depresję, to ja jemu nie mogę pomóc. Ja mogę go tylko odesłać do lekarza. Niech się leczy. Tak. Niech bierze pigułę. Tak jest. A chodzi o to, że tak naprawdę tą pierwszą psychiczną pomoc może zrobić każdy z nas, poświęcając czas drugiej osobie, wysłuchując jej i właśnie słuchając, a nie słysząc tylko, prawda? Żebyśmy mieli też cierpliwość dla drugiego człowieka. Ważne jest tutaj w tym aspekcie samobójczym jest to, że myśli samobójcze są jak temperatura. One narastają w pewnych momentach, kiedy jest ten stan presuicydalny, kiedy samobójca jest bliski tego, żeby podjąć się próby samobójczej. I czasem wystarczy w tym momencie takiego piku, żeby pojawił się ktoś, kto go złapie za rękę, kto z nim chwilę porozmawia. I oczywiście nie mamy pewności, że to będzie antidotum, on już nigdy więcej o tym nie pomyśli. Ale trzymając tą jego rękę w tym momencie, rozmawiając, dając mu czas, żeby ta temperatura opadła tych myśli samobójczych, jest szansa, że uratowaliśmy jego życie w tym momencie i może ta próba następna się pojawi za jakiś czas, może on coś przeżyje, jakby damy mu szansę po prostu. Mhm. I każdy z nas może to zrobić. Tu tak. Powiedziała Pani bardzo ważne rzeczy i ja odniosę się do praktyki, mianowicie właśnie to pytanie jest takie, to co robić? No co robić właśnie? Co robić? No więc dokładnie z tym, co Pani powiedziała przed chwilą, można przy kimś posiedzieć i nawet pomilczeć. I to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo ten ktoś nie ma poczucia samotności, tego odrzucenia w grupie rówieśniczej. To jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony wtrącę się do Pana, bo są też pewne błędy, które robimy jako słuchacze. Na przykład bagatelizowanie problemu. Ach, co ty mówisz? Inni mają gorzej. Co to za pierdoły, że ty się zabijesz? Co ty w ogóle gadasz? Daj spokój, jutro będzie lepiej. Jakby nic gorszego o sobie w kryzysie psychicznym nie możemy powiedzieć. Natomiast ważną rzeczą, która jest takim mocnym wsparciem, to jest wręcz odwrotnie. Powiedzenie, jest ci ciężko, rozumiem cię. Może kiedyś też byłam w podobnej sytuacji. Wiem, jak ci jest ciężko. Takie pokazanie, że nie jest się dziwakiem, że ta druga osoba nie jest dziwadłem, ale też nie jest głupkiem. Tylko ma w tym momencie kryzys psychiczny i ja jestem z nią na tym dole. Ona tam nie jest sama. Proszę Państwa, chciałam zapytać Państwa. Dookoła słyszy się, że no, tak powstało dużo u nas w Polsce przychodni psychiatrycznych. Jest mnóstwo coachów. Właściwie ten zawód terapeuty zrobił się też popularny. Można zrobić kurs. I zachęcani są ludzie, żeby jak mają na jakieś takie poczucie obniżenia mocnego obniżenia nastroju i w ogóle jakieś myśli samobójcze, żeby po prostu poszli do poradni. I czy to jest właściwy trop? Czy tu ważna jest jedna rzecz, o której zapominamy? Ile, proszę państwa, trwają dobre studia medyczne? No, 6 lat, plus jeszcze potem praktyki. Prawda? I jeszcze selekcja przy dostaniu się na te studia. I te studia służą temu, żebyśmy ratowali życie. Prawda? Ratować życie to ratować ciało. Proszę pomyśleć, ile czasu i jak trudna jest wiedza, żeby uratować chęć życia, czyli uratować człowieka. Bo my w momencie, kiedy ratujemy samobójcę, to nie ratujemy tylko ciała. Musimy też uratować jego wewnętrzną chęć życia. I dlatego to jest takie trudne i dlatego nie każdy uzyska pomoc w pierwszej przychodni. Natomiast ważne jest to, żebyśmy mu podpowiedzieli, że jest to rozwiązanie, żeby on za długo sam ze swoimi myślami nie zostawał. I też w momencie, kiedy opiekujemy się osobą w ciężkiej depresji albo w kryzysie psychicznym, musimy sobie zdawać sprawę, jakie to jest też dla nas obciążenie. Że potrzebujemy wsparcia od innych osób. Może dzisiaj koleżanka pobędzie z Krysią, jutro z Agnieszką, pojutrze z Magdą. Nie bierzmy tego sami na siebie. I oczywiście znajdźmy poradnie, spróbujmy umówić na dobre terminy, niech to będzie dobry lekarz, który będzie miał czas dla naszego bliskiego. Jakby to jest na pewno słuszna droga. Natomiast ona nie tylko to. Mhm. Nie tylko zrzućmy całą odpowiedzialność na lekarzy. A chcę państwu zadać pytanie. Kiedyś istniało coś takiego jak telefon zaufania. Czy to jeszcze funkcjonuje? No jest ich kilka telefonów zaufania. Mamy kilka, tu moglibyśmy te cytować, te infolinie. One są dostępne powszechnie, między innymi... Ale są. Są, oczywiście. No, nawet Biuro Rzecznika Praw Dziecka również prowadzi taki telefon i może każde dziecko, ale także i rodzic skorzystać z takiego telefonu i rozmawiać. Więc ja myślę, że tych infolinii jest sporo. Problem polega na tym, czy ten ktoś za nim podejmie decyzję z tą myślą swoją samobójczą, podniesie słuchawkę. Więc pewnie się tak w 100% nie zdarzy. Natomiast chcę powiedzieć o czymś jeszcze tutaj istotnym o odniesieniu do tej praktyki. Ja nie potrafię tego zdiagnozować w środowisku dorosłym, bo tego nie badałem. Ale jeżeli chodzi o młodzież, to naprawdę mamy bardzo tutaj takie mocne badania i tysiące opinii w tej sprawie młodych ludzi, którzy potrzebują dobrego słowa. Nie wiem, jak to jest z dorosłymi, ale z młodzieżą tak jest. Tak, po prostu dobrego słowa. I życzliwości dodała pani Halszka. Proszę państwa, przepraszam, czy tu mogę zacytować jakoś tak mniej grzecznie, ale no, to jest cytat. Dobrze. Mniej grzecznie, nie będę przeklinał. A to dobrze. Cytat osoby dorosłej, która mówi do 17-letniego chłopca, ty się nadajesz tylko do gnoju. I to są komunikaty, których on otrzymuje ileś tam wokół siebie. I nagle on gdzieś się pojawia w tym naszym projekcie Profilaktyka, a ty, żeby sobie udowodnić, to było w południowo-wschodniej Polsce, że on się znowu nie nadaje. I nagle się nadał. Nagle został wybrany, bo to był taki casting do grupy teatralnej, do spektaklu. On się pyta, dlaczego pan mnie wybrał? Ja mówię, no bo chcę z tobą pracować. A proszę pana, ze mną nikt nie chce pracować, bo ja się nadaję tylko do gnoju. Czyli już wdrukowane miał tak, jest. Tak niskie samooceny. Proszę państwa, odmiana człowieka, któremu młodego człowieka, któremu się mówi o wartościach, jego wartościach, o tym, że on się do czegoś nadaje, z jakimś pozytywnym komunikatem, może być bardzo szybka. To nie musi trwać miesiącami. Naprawdę może być bardzo szybka, bo tak wciąga grupa rówieśnicza w dobre komunikaty, w dobrą energię. Zrób coś razem z nami. Pan poruszył bardzo ważny dla mnie problem, o którym mam wrażenie, że bardzo mało się mówi, bo często zrzuca się powody samobójstw na świat zewnętrzny, na bezrobocie, na alkohol, na używki, na różne rzeczy, które zrzuca na nas świat. Natomiast ja sobie zadaję takie pytanie często, jak wiele udziału mają w tym rodzice. Rodzice, którzy po pierwsze, właśnie tak jak pan zacytował przed chwilą, dołują swoje dzieci. Po drugie, wypominają często, ile kosztują studia, ile ja muszę płacić na twoje mieszkanie, na twoją karierę. Harujemy na ciebie. Tak jest. Wszystko tyle kosztuje, a ty co? A ty nie masz tego stypendium, a ty nie dostałeś się tu, kiedy ty zaczniesz nam coś dawać od siebie? Albo w szkole podstawowej, dlaczego nie masz samych szóstek jak twoja koleżanka? Tak, i ciągłe porównywanie, prawda? A co ciekawe, to nie tylko rodzice, bo teraz wchodzimy w krąg, gdzie nauczyciele w tej pogoni przed maturą po prostu cały czas tym dzieciakom biednym mówią, i wy cały czas nic nie umiecie, więcej się musicie uczyć, mało, mało, mało. Cały czas jakby jest ten wyścig szczurów wśród tych dzieci. Ja tego doświadczam, bo też pracuję z młodzieżą jako trener i widzę, jak one są bardzo zagonione, te dzieci, do tej nauki i właśnie w takim stresie, że jest mało czasu, a wy ciągle nic nie wiecie. A z każdego przedmiotu trzeba wiedzieć wszystko, żeby mieć szóstki. Jeżeli może pani dyrektor pozwoli, tylko jedno zdanie dokończenia tych ocen. To jest bardzo istotny komunikat od rodziców. Naprawdę nie musisz mieć z wszystkiego szóstek. Naprawdę. Chodzi o to, żebyś miał pasję, żebyś się rozwijał, żeby cię coś interesowało, żebyś się uczył najbardziej tego, co cię najbardziej interesuje. Żebyś oczywiście był przyzwoitym uczniem w tej szkole, ale kochać cię będziemy nadal, bo chodzi o to, żebyś był szczęśliwy, a szczęśliwa, a nie będziemy cię kochać za szóstki. Ja myślę, że jednak poza rodzicami, poza kręgiem nauczycielskim, to też swoją ponurą rolę odgrywają media, zarówno media społecznościowe, jak i te tradycyjne, nazwijmy je, czyli te, które pokazują ideał ludzki, i właściwie wygląda to, że to jest tak za naciśnięciem guzika i już to się dzieje, jesteśmy piękni, mądrzy, zasobni i tak dalej. I jak bardzo te oczekiwania rozmijają się z rzeczywistością, no to wszyscy wiemy, bo tu jesteśmy szczęśliwie dorośli. Ale co na to dzieci? Wydaje mi się, że musimy wrócić troszeczkę do początku rozmowy i do tego świata wartości młodych ludzi, o których rozmawiałam. Nam wydaje się, że jeżeli koledzy w szkole się śmieją z naszego dziecka, to jest żaden problem. To jemu to przejdzie, to za chwilę minie. Nie zdajemy sobie sprawy, jeżeli to dziecko faktycznie jest wyśmiewane, mało że w szkole, do tego w internecie, do tego na przykład nie daj Boże jakiś film się pojawi śmieszny z tym dzieckiem, jak on się przebiera na WF-ie, dziewczynka, prawda? Czy jakiś taki krępujący fotomontaż, dzieci są w tym tak naprawdę dobre. To w tym świecie wartości tego dziecka zawala się wszystko. Bo nie tylko to jest 5 osób z klasy, to jest cała szkoła. Mam wrażenie, że wszyscy się z niego śmieją. Natomiast dorośli absolutnie to bagatelizują. A dzieci potrafią być okrutne. Była sprawa małego Dominika, który popełnił samobójstwo. I po jego śmierci dzieci ze szkoły utworzyły stronę, gdzie nadal się wyżywały, gdzie nadal mówił dobrze, że zginął. To jest przerażające. I rzeczywiście sprawa mediów, media, które hołdują teraz takiemu... Hop do przodu. Tak, i właściwie to najlepiej, jakby wszyscy zostali celebrytami, wszyscy byli piękni, młodzi i bogaci. Ale ja bym się skoncentrował bardziej na mediach społecznościowych, bo myślę, że jeżeli chodzi o młodzież, to jest ważniejsze. I w tych mediach społecznościowych to zjawisko cyberprzemocy, tego, o czym pani powiedziała przed chwilą, tego hejtu, zróżnicowało świat w ten sposób, że kiedy ja chodziłem do szkoły podstawowej i ktoś komuś powiedział przykre słowa w klasie, to słyszało to 20 osób. Teraz, jak ktoś napisze to w mediach społecznościowych, to czyta to kilka tysięcy naraz. I to jest nie do odwrócenia. Na to nie jesteśmy gotowi. Tak, bo w tej klasie można się było spotkać, powiedzieć przepraszam, prawda? Coś złego się stało. Ta klasa mogła się sama trochę tak oczyścić, to katarzis mogło przyjść. Tych tysięcy w mediach już społecznościowych się nie da nie spotkać się, ze tak, sobą. Tej wody się Pantarei. Heraklit z Efezu. A ja teraz wsadzę kij w rzekę i zmienię w ogóle państwu punkt widzenia. A serial 13 powodów. Serial 13 powodów, który wywołał wielki szum w mediach i też wiele negatywnych komentarzy, to historia przecież uczennicy liceum, która popełnia samobójstwo i zostawia ze sobą 13 kaset, w których wymienia powody swojej samobójczej śmierci. I co się dzieje w tym serialu? Napotykamy na zwykłą dziewczynę, która była przeciętna. I w pewnym momencie, po jej śmierci, po pierwsze, cała szkoła i miasto o niej wie. Jej szafka jest ozdobiona kwiatami, przytulankami, w ogóle pielgrzymki są do tej szafki. Zostałam celebrytką po śmierci. Tak, jest. Do tego ona przez te pozostawione kasety wpływa na życie osób żywych, które po niej pozostały, bo ona oskarża te osoby. Te osoby się boją, chcą zmienić miejsce zamieszkania, jakby sieje ferment tym, ale przede wszystkim staje się kimś. I jeszcze obraz tej dziewczyny, gdzie ona jest piękna w momencie dokonywania tej próby. To jest też bardzo brutalnie pokazane. To jest ta właśnie demoniczna rola mediów, gdzie samobójstwo jest pokazane jako coś wyjątkowego, pięknego, jako niesamowite przeżycie. I to jest bardzo duży problem. Tak nie powinno być to pokazywane, bo samobójstwo to jest wielkie cierpienie człowieka i śmierć nie jest nigdy czymś przyjemnym. Jest to odchodzenie w samotności, w cierpieniu, w bólu, tak jak to na przykład było bardzo dobrze pokazane w sali samobójców, Komasy. Tak, tak. Ten chłopiec umiera w łazience w klubie dyskotekowym, za przeproszeniem zasikanym na podłodze brudnej, zwija się z bólu i ktoś jeszcze się z niego śmieje i go nagrywa. Tak, to jest, proszę państwa, śmierć samobójcza. Ona jest samotna i brudna. A rodzice odkrywają to dopiero po wejściu do jego pokoju i w jego komputer. Tak, tak. Gdzie wcześniej jest to w ogóle zamknięta, prawda, szafa z tajemnicą, ten komputer. No właśnie, proszę państwa, ile jest zamkniętych szaf z tajemnicą dzieci, o których rodzice nie mają pojęcia, z kim te dzieci się kontaktują, o czym piszą. Tutaj powiem na szczęście o tym fejku niebieskiego, czy tam błękitnego wieloryba. Błękitny wieloryb, tak. Na szczęście tym fejku, ale ileś tam ponoć w Rosji tych samobójstw było. Natomiast tu ta licytacja na liczby nie o to teraz chodzi. Chodzi mi o to, że ze śmierci stworzono narzędzie do zabawy. I do straszenia się. I do straszenia się nawzajem, ale także to, co pani powiedziała przed chwilą o tej dziewczynie, pewnego rodzaju bohaterstwa, czy ty to zrobisz? Tak, ale teraz jak pan poruszył wieloryba, musimy sobie zdać sprawę, że tak, po wielorybie jeszcze była ognista wróżka, teraz mamy aplikację Momo, która straszy swoje dzieci, znaczy straszy użytkowników, tak, młodzież, która tą aplikację weźmie, ale coś, co pani Monice się powinno podobać a propos sztuki, gra ostateczne selfie, czyli zwieszamy się z balkonu. Tak. I robimy sobie zdjęcie w niebezpiecznej sytuacji, tak? Czyli jakby ta śmierć tak jak troszeczkę gra w rosyjską ruletkę. Tak, tak. Mhm. Zaczyna być modna, zabawa. Otóż pani Haluszko, wcale mi się to nie podoba. To bardzo proszę o korektę, bo zupełnie mi się to nie podoba. Nie podobały mi się również działania nazywane sztuką, które były do tego bardzo bliskie. Tak, tak, bardzo bliskie i zupełnie to skreślam jako właśnie sztukę. Proszę państwa, ale przecież jest jeszcze jedna grupa ludzi, którzy wpadają w depresję lub też nawet rozstają się z życiem. Mianowicie ludzie, którym się dobrze wiodło i nagle tracą grunt pod nogami, bo na przykład właśnie kredyt ich przerasta, bo nagle tracą pracę i załamują się do tego stopnia. Właściwie są przygotowani do życia. Nie mieli myśli samobójczych, nie byli hejtowani. A jest taki dramat, że no, to co ja ze sobą zrobię? No mi się to wydaje też jakieś takie do przegadania, prawda? To ja bym pozwoliła sobie zacząć ten temat od zupełnie innej strony, o której się mówi. O pustce egzystencjalnej, o pustce duchowej. O tym, że dbamy o naszą fizyczność, dbamy o dobra, dbamy o to, żeby mieć mieszkanie, żeby chodzić na siłownię, żeby dobrze wyglądać, ale o to, żeby się rozwijać intelektualnie, rozwijać duchowo. Taką dobrym przykładem są na przykład statystyki, jakie różnice są w ilości samobójstw wśród wierzących i niewierzących. Ja nie mówię, że tutaj idealnym rozwiązaniem jest wiara w Boga, prawda? Ale jakby musimy sobie zdać sprawę, że zapełnianie swojej duszy, swojego intelektu jest tak samo ważne, jak chodzenie na siłownię, czy zdobywanie kariery. To nie musi być konfesjonał, to może być bardzo dobra książka, to może być kino, to może być po prostu rozwijanie swojej duchowości myślenia. Tylko tego nie widzą sąsiedzi. Sąsiedzi widzą ciuchy i samochód, który mamy. Ale pani Haluszko, w pełni się z panią zgadzam, że brakuje bodźców, brakuje w ogóle takich wzorców, żeby świat wartości poszerzać, nie tylko świat wartości materialnych, ale właśnie duchowych. Panie Grzegorzu, a jak pan sądzi, czy to, czego się większość rodziców obawia, czyli sięganie młodych po narkotyki, ma związek z odrzucaniem, poczuciem samotności? No zdecydowanie. Wszystkie środki psychoaktywne, teraz przypomnijmy, co się dzieje z dopalaczami, które się pojawiały już od 2008 roku jako problem. Przypomnę, że to już mija 10 lat i my ten problem jakby w horyzoncie nadal mamy i on nie jest rozwiązany. Ja tutaj absolutnie się zgadzam z tą polityką obecnego resortu sprawiedliwości, zresztą wcześniej też ona była podobna, żeby zwiększać kary przede wszystkim tym, którzy produkują środki psychoaktywne, mówię o narkotykach, dopalaczach, teraz zrównanych dopalaczach z narkotykami. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii dalej działa. Natomiast wszyscy ministrowie, którzy w tej sprawie, ja jako oficer policji wielokrotnie uczestniczyłem w naradach także na szczeblu MSW. I wszystkie te pomysły, koncepcje i tak dalej, one ciągle są w jakimś takim rygorze, będziemy walczyć ze światem przestępczym. I to jest ważne, potrzebne i mamy wyspecjalizowane służby, które potrafią to robić i tutaj naprawdę cześć i chwała tym ludziom, którzy się zajmują ściganiem bandytów zabijających przez narkotyki i dopalacze nasze dzieciaki. Natomiast to nie wystarczy. Jeżeli ktoś myśli, że jutro się skończy problem z dopalaczami, bo podniesiemy kary za ich sprzedaż czy produkcję, to tak nie będzie. Problem pozostanie, dlatego że jest niezbędna edukacja. My koniecznie musimy tłumaczyć nieustannie tym młodym ludziom, żeby nie było inicjacji, żeby się nie zaczęło. Żeby nie było tego początku, żeby nie wchodzili w to, bo droga w uzależnienie jest taka, że przecież ja tylko palę marihuanę, nic się nie dzieje. Ale w którymś momencie ja już muszę sięgać po amfetaminę. Kończę heroiną i potem myślami samobójczymi albo dużo wcześniej myślami samobójczymi. Więc środki psychoaktywne muszą mieć na to wpływ, bo pani tutaj powiedziała bardzo ważne słowo w czasie naszej rozmowy, depresja. W którymś momencie te środki psychoaktywne to wywołują. Że ta euforia, która gdzieś tam sięga zenitu przez jakiś okres czasu, kiedy to trwa, nagle spada i wchodzimy w taki stan depresyjny. I to musi mieć jedno z drugim związek. No i oczywiście ta edukacja to jest olbrzymi wysiłek dorosłych i jeszcze raz podkreślę pomysłu na grupy rówieśnicze, dlatego zachęcam do tego, żeby przynajmniej ten program Profilaktyka, a ty zobaczyć, ocenić, jeżeli są lepsze pomysły, to realizować. Ale praktyka. Ponieważ naprawdę uczestniczyłem w bardzo wielu mądrych konferencjach, gdzie wypowiadało się mnóstwo mądrych ludzi, jest świetnych mnóstwo publikacji. To jest bardzo potrzebne, ta podbudowa teoretyczna na rynku. Natomiast to wszystko z tych mądrych rzeczy trzeba przenieść do praktyki, do bezpośredniej pracy z dzieckiem. Czyli wracamy do punktu wyjścia, rozmowa. I dlatego chciałabym, jak pan mówisz o tych konferencjach, dlatego zapraszam państwa 10 września do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, bo to nie będzie konferencja. Bo to nie będą naukowcy dla naukowców. To będą specjaliści dla ludzi. Po to są wykłady otwarte. Tam będą praktycy, którzy też zajmują się tym problemem. Będą panele dotyczące zarówno dzieci i młodzieży, ich problemu samobójczego, zarówno wieku średniego, jak i osób starszych. Bo to bym chciała zwrócić państwa uwagę, że tak jak w tej chwili w prasie zaczęło się mówić o tym, że jest coraz więcej samobójczych dzieci i młodzieży, niebieski wieloryb, że ten problem, natomiast o seniorach nie mówi się nic. No to już starzy to już sobie mogą popełnić. A musimy sobie zdać sprawę, że codziennie 4 osoby w wieku po 60 roku życia popełniają samobójstwo. Bo największa grupa to jest młodzież i seniorzy. Tak. Znaczy nie, no, znaczy przede wszystkim statystyczny, to już nie możemy się też zagalopować. Statystyczny samobójca to jest mężczyzna przede wszystkim. 80% samobójców to są mężczyźni i to jest przedział wiekowy od 40 do 60. To musimy sobie zdać sprawę i zazwyczaj są to małe miejscowości. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie grupy wiekowe, o których my tutaj mówimy, zarówno dzieci, jak i seniorzy, to po pierwsze tam po prostu obserwujemy zmiany i te statystyki rosną w tych przedziałach, to jest po pierwsze. Czyli jest to zagrożenie. Tak, a po drugie, przede wszystkim w tych obydwu grupach my możemy działać systemowo. Bo ciężko jest mówić, żeby zadziałać systemowo na mężczyzn w średnim wieku. No tak, tak. Z 40-latkiem. Tak, tak, i w różnych, prawda, pracach, w różnych zawodach. Nie wiem, czy państwo zdajecie sobie sprawę, że zawodem podwyższonego ryzyka jest zarówno dentysta, jak i weterynarz. Kto by sobie z tego zdawał sprawę, jak z tym weterynarzem? A właśnie dlatego, że weterynarz ma inne podejście do śmierci. Ma inaczej granicę, on zabija te zwierzęta, prawda? Musi czasem, decyzję podejmuje zawsze właściciel, ale on musi to zwierzę uśmiercić, więc to też jest inne podejście. Czytałam wywiad z doktor weterynarii i ona właśnie o tym też mówiła, że obcowanie ze śmiercią, zabijanie zwierząt, usypianie zwierząt, to jest w pewnym momencie tak ogromny stres i albo człowiek się uodparnia, wyjaławia i to jest również źle, no albo właśnie sam ze sobą nie wytrzymuje. Tak, no obcowanie, w ogóle to jest bardzo ciekawy temat. Myślenie i obcowanie ze śmiercią. Kto w naszych czasach, proszę państwa, myśli o śmierci? Zrzucamy tę śmierć na ostatni plan wydarzeń. To jest coś nieatrakcyjnego, brzydkiego, brudnego, tak samo jak starość. Wiadomo, dwa współczesne tabu kulturowe. To jest, nie jest modnie i nie opłaca się o tym mówić. Dlatego osoby, które myślą o samobójstwie, od razu są na tym marginesie, bo one myślą o śmierci i w ich centrum zainteresowania nie jest życie, tak jak się, jaki jest konsumpcyjny model współczesnego człowieka. Piękny, młody, bogaty, wiecznie używający młody. Życia. Tak, właśnie. Chodzący na siłownię, na basen, wykremowany, prawda? A samobójca to jest ktoś, kto już o siebie nie dba, który cały czas właśnie myśli o śmierci, który odcina się od ludzi, któremu nic nie sprawia przyjemności, czyli to uczucie anhedonii. Mniej go szkoda. Tak, bo on jest gorszy, bo przecież mówi się, że to jest nieudacznik. To jest i ten stereotyp, kolejny przeżerający stereotyp w społeczeństwie, który mówi, jak się ktoś chce zabić, to i tak to zrobi. To nie jest prawda, bo w każdym z nas jest bardzo ważna i wielka siła biologicznej chęci życia. I na przykład sam dowód, że ludzie, oczywiście nie wszyscy, i to jest jednak mniejszość, zostawiają listy samobójcze, to jest dowód na to, że oni się chcą komunikować nadal. Ja wiem, że ten list jest jednostronnym komunikatem, ale jednak jest komunikacją. Zaczęłam się nad tym zastanawiać, czy to nie jest tak, że te listy to są dowody, że w tej grupie samobójców ci ludzie, którzy zostawili listy, naprawdę chcieli żyć. A czy to może być taki list samobójczy również, no, troszeczkę zemsta na tych ludziach, którzy zostali, a może to jest też i przestroga dla innych? Można z tego wysnuć taki wniosek? Przede wszystkim, pani Moniko, ponieważ już długo się zajmuję tymi listami pożegnalnymi i mam wrażenie, że często badacze wpadają w taką manię segregowania czegoś tematami. A to listy, które są nienawistne, a to listy, które są testamentalne i mówią tylko o tym, gdzie ich pochować i tak dalej. Natomiast zauważyłam przy listach, że nie tyle ważne jest, o czym one są, ale jak zmieniają rzeczywistość. Ponieważ samobójca za pomocą tego, co po sobie zostawia, zostawia pewne komunikaty, które są performatywne, czyli wpływają na rzeczywistość. Czyli na przykład, proszę pochowaj mnie tu i tu. Proszę mój majątek przekaż i tej osobie. Proszę moim dzieciom mów o mnie tak i tak. I to są takie funkcje tekstu pożegnalnego, które one się pojawiają czasami. Jedną z tych funkcji jest także przerzucenie winy, obciążenie odbiorcy takiego tekstu, prawda? Że właśnie przyjść ciebie, że doprowadziłaś mnie do tego, że w końcu teraz masz to mieszkanie po mnie. Takie komunikaty też są, tylko musimy pamiętać o tym, że nie mamy zupełnie pojęcia, kiedy ci ludzie piszą. Czy oni piszą przed samą śmiercią, a może dwa tygodnie wcześniej. Jakby dowodem na spontaniczność tego zapisu jest często materiał, na którym jest spisany. Tak? Czy to są kartki z kalendarza, z notatnika, jakieś reklamowe materiały, tak? Czy jakby to pierwsze, co tak naprawdę wpadnie pod rękę. To pismo jest chaotyczne często, ale zdarzają się i wiersze. I wydrukowane na komputerze listy, które na pewno więcej musiały zająć skupienia. Czasu, tak. No, przykre to. To jest przykre, ale żeby tak w stronę pozytywów skręcić, jak rozmawiać z człowiekiem, to takie proste pytanie się wydaje, jak rozmawiać z człowiekiem, czego mu najbardziej potrzeba, kiedy widzimy, że po prostu ktoś, no dobrze, nie mówimy jeszcze o depresji, tylko ma obniżony nastrój. Co to do takiego człowieka najbardziej dociera? Czego on najbardziej potrzebuje? Poczucie, że nie jest sam. Od tego musimy zacząć. Tego, co pan wcześniej wspomniał, tego bycia, trzymania za rękę. Jeżeli mamy to, jeżeli już ta druga osoba wie, że jesteśmy razem, to właśnie nie zapewniajmy jej, że to jest byle co. Odwrotnie. Doceńmy i zauważmy, że ona ma problem. Że ten problem jest dla nas ważny. Tak samo jak ten człowiek jest dla nas ważny. Żeby on nie czuł się bezużyteczny. Życie warte jest rozmowy. Tak. Chce płakać, niech się wypłacze. Chce wykrzyczeć, niech się wykrzyczy. Tak jest. Chce milczeć, niech pomilczy. Każdy ma z nas inne emocje i nie możemy jakby z siebie wyciągać na siłę, prawda? Teraz masz się tak zachować. Nie, zachowaj się tak, jak czujesz, ale właśnie to, co pani mówi. Ale ja przy tobie jestem. I to jest bardzo ważne. Przepraszam, że wejdę w słowo, co pan powiedział a propos tego na siłę. Nie powinno się osób w stanie kryzysu psychicznego albo depresji na przykład na siłę zabierać do ludzi. Na imprezę, żeby się rozerwał. Chodzi o dyskoteki. Tak, to nie jest dobry pomysł, dlatego że on tam spotka osoby, które są wesołe i zadowolone i on będzie się czuł jeszcze gorzej, bo on się nie może czuć tak jak oni. I będzie się czuł gorszy w tym stanie. Odwrotnie, musimy posiedzieć w tym domu, dać mu tą herbatę, pooglądać z nim te filmy, poczytać książkę, potem powoli pójść na jakiś specjalny. Jakby nie można takich szoków termicznych. Proszę Państwa, na pewno każdy z nas i każdy ze słuchaczy widzi czasami jakiegoś starszego pana czy starszą panią. To akurat na ogół dotyczy właśnie tego późniejszego wieku senioralnego, który mówi coś jakby, mówi w pustkę, w przestrzeń, do ludzi, ale do nikogo konkretnie. On po prostu chce nawiązać jakikolwiek, z kimkolwiek kontakt. To już może być obcy człowiek, byle tylko go wysłuchał. I muszę przyznać, że jak widzę takie sytuacje, serce mi się ściska, no ale też jestem, albo się spieszę, przepraszam, mówię teraz zupełnie szczerze, albo się spieszę, albo mam jakieś tam inne zadania. No i rzadko mi się zdarza, żebym przychyliła ucha takiej osobie. Ja chcę powiedzieć, że chyba wszyscy jesteśmy trochę ofiarami takiej desocjalizacji. Tak. Coś takiego się dzieje, że ja rozumiem, że pani się śpieszy, pani redaktor, tutaj ja radio. Ja powiedziałam szczerze, biją się w piersi. Tak, tak, ale tu to samo myślimy, tak samo bijemy się w piersi. Ale na przykład, jeżeli siedzimy w autobusie, to się już nie śpieszymy. Mhm. Jeżeli siedzimy w metrze, to się nie śpieszymy. Jeżeli siedzimy przy stole z rodziną w domu, to się nie śpieszymy. Proszę zobaczyć na obrazki, jak my ze sobą rozmawiamy. No, dla mnie to już jest bareja, jeżeli przy stole rodzina rozmawia ze sobą przez SMS-y. Tak, albo w ogóle na randkę chłopak z dziewczyną idzie, mają wyciągnięte tak. iPhone'y, robią zdjęcia tego jedzenia i tylko klikają. I sobie to wysyłają i komuś. No to jest już jakaś choroba społeczna. Ja uważam, że my zatracamy relacje. Tak. Że my po prostu się zgubiliśmy. Już się, to nie, że my się gubimy, my się już zgubiliśmy. Mhm. To już jest fakt w tych relacjach. Proszę zauważyć, że kiedyś w ogóle szkoła, środowisko i dom, trzy filary pedagogiki uczyły relacji. Relacji. Czego się dzisiaj uczy tego dziecka? Masz być najlepszy, mieć też tam same szóstki. Tak? To jest nieważne, czy ty masz kolegów, czy ty masz relacje, czy ty żyjesz w jakimś środowisku, czy ty masz pasję. Ty masz być najlepszy. Ja będę jednak wracała do tematu, który poruszyła pani Monika, tego tematu senioralnego. On zawsze mnie bardzo poruszał. Jakby byłam zawsze wrażliwa na cierpienie starszych osób. I pani Moniko, a z kim oni mają rozmawiać? No właśnie. Dzieci są dorosłe, wnuki są na studiach. Powiedzmy, że ta starsza pani, która mieszka sama, wychodzi na zakupy. Tam ekspedientki nie mają czasu, teraz coraz częściej są też zagraniczne, więc ona z nimi nie porozmawia. W kolejce do lekarza, to jest to miejsce, z którego się wszyscy śmiejemy, że to jest miejsce. U fryzjera. Och, prawda? Już z tymi fryzjerami teraz tak nie jest. Też już tak nie jest, bo te zakłady już są duże i nikt tej pani naszej Krysi nie wysłucha. I ona zostaje sama przed telewizorem. I teraz, żeby tylko nie z tej naszej rozmowy takiego narzekania nie wyszło takie... Diagnozujemy pani Halszko, a nie narzekamy. Tak, ale chciałabym powiedzieć o czymś pozytywnym teraz. O takim projekcie naszych kolegów z Europy, o projekcie holenderskim, gdzie jeden z domów opieki dla starszych osób zaproponował studentom bezpłatne pokoje i mieszkania. W zamian za to, że wezmą pod opiekę jednego seniora. Super. I na czym ta opieka polega? Nie na tym, że to nie są osoby jeszcze obłożne, chore. Tak. Ta opieka polega na tym, że mają z tym seniorem pójść do kina, pójść na spacer, zjeść razem posiłki. Rozmawiać. Rozmawiać. I co najciekawsze, tam się rodzą naprawdę fantastyczne przyjaźnie międzypokoleniowe. To przepraszam, że ja tutaj, bo tutaj mnie pani inspiruje właśnie do takich twórczych rozwiązań i to jest kapitalny przykład. Ja chcę trochę z innego podwórka, ale też uważam, że kapitalny przykład też z tamtego kręgu kulturowego na północ, a mianowicie młodzież na ulicy, rozrabiająca, gdzieś tam wybijająca szyby i tak dalej, i tak dalej. Co nam przychodzi do głowy? Pozamykamy ich. Musimy ich wyłapać, wylegitymować, zamknąć i jakieś poprawczaki, a może inaczej. Zdiagnozowano, dlaczego ta młodzież to robi, czym się interesuje. Okazało się muzyką. Co się stało? Samorząd na tej zdemolowanej ulicy otworzył klub muzyczny, w którym można było za darmo przyjść i grać na instrumentach. Przestały być wybijane szyby, skończyła się awantura na ulicy, dzieciaki skupiły się wokół klubu muzycznego. Taki przykład jak pani, z tymi seniorami, ci studenci, oni będą mieli o czym rozmawiać. Ja myślę, że domy kultury, niektóre jeszcze ostały, niektóre powstają, spełniają bardzo ważną funkcję i to właśnie teraz. Wydawało się, że to jest taki przeżytek, dom kultury tak trąciło socjalizmem. Nie, nie proszę państwa, domy kultury są szalenie użyteczne i właśnie integrują każdą grupę wiekową i mało tego, tam jest to przenikanie międzypokoleniowe. Ja się z panią Moniką zgodzę, że one są szalenie potrzebne, ale nie oszukujmy się pani Moniko, one bardzo często wyglądają nieatrakcyjne. One są niedofinansowane. To jest problem inny. One są nieestetyczne, nie mają nic ciekawego tej młodzieży często do zaoferowania. Są też mało rozreklamowane, więc jeżeli to miałoby być takie miejsce, o którym pani mówi, które kiedyś pełniło tę funkcję, ale kiedyś była mniejsza konkurencja. teraz młodzież na przykład jest przebodźcowana, bo to jest bardzo ładne określenie. Jakby internet, nowe media powodują, że cały czas są nowe bodźce. Nawet kino 4D, tak? Jakby cały czas mamy kolorowo, szybko, proszę zobaczyć, żyjemy w takim świecie teledyskowym i nagle trafiamy do takiego domu kultury, gdzie wiszą 3 plakaty, stoi 5 krzeseł, jest bardzo miła, cicha pani. Jakby w tym zderzeniu taki dom kultury nie ma szans. Ale są i inne. Czytałam niedawno książkę W zdrowym ciele, zdrowy mózg, gdzie autor, Skandynaw, nazwisko Hansen, więc takie dla nas znane, opisuje różne eksperymenty, można to tak nazwać, ale z dziećmi. Zresztą nie tylko z dziećmi, bo pisze o każdej grupie wiekowej. W zdrowym ciele, zdrowy mózg, no chyba nie muszę państwu tłumaczyć, o czym traktuje ta książka, no ale pisze o dzieciakach. Jak co zrobić, żeby wyciągnąć od dzieciaków te tablety, żeby oderwać je od komputerów. I pisze o najprostszej metodzie, mianowicie zaproponować im wybór. Nie żeby tylko i wyłącznie siedziały i były pilnowane, siedź w domu, bo tu przynajmniej spokój święty, tylko żeby mogły sobie wybrać, czy chcą polatać po podwórku, pobawić się ruchowo. No oczywiście cały czas ta książka ma jeden cel, żeby nakłonić ludzi do ruszania się, biegania, gimnastykowania i tak dalej. Ale właśnie z dziećmi jest problem, które coraz więcej dzieciaków ma nadwagę. Ale one tego nie chcą. Karą w moim dzieciństwie było to, znaczy karą w rozumieniu takiego przymusu, że ja muszę już wrócić na kolację do domu, bo ja bym jeszcze chciał biegać po tym podwórku, ale mama woła, że już czas na kolację, chodź już z tego podwórka, bo ja tam mam kolegów, zajęcia, ten ruch, o którym pani mówi. Teraz jest dokładnie odwrotnie. Teraz karą jest to, że ty musisz wyjść na podwórko, idź chociaż wyprowadź psa. Chociaż wyprowadź psa z tego domu, bo cały czas siedzisz przy tablecie. Jest dokładnie odwrotna relacja. Bo ja mam kumpli na Facebooku, ja nie mam na podwórku. No. Tylko ja mam na Facebooku. Ale pani Monika poruszyła bardzo ciekawy problem, o którym też mam wrażenie, że rzadko się mówi, bo to już jest takie niemodne. Harmonia. My zapominamy o tym, że nasz organizm, nasze życie wymaga tej harmonii. I utrzymanie tej harmonii też wymaga od nas pewnego wysiłku. Im częściej spadają na nas różne problemy życiowe, jak praca, studia, tak, niepowodzenia miłosne, albo w karierze zawodowej, to ta harmonia nam się zaburza. I my coraz więcej tego wysiłku musimy włożyć, żeby tą harmonię utrzymać. I na przykład dlatego też ruch fizyczny zaleca się dla osób chorych na depresję albo te, które myślą o samobójstwie, nie jako oczywiście antidotum, nie wyleczymy tych osób w ten sposób, ale jest to jeden z bodźców, które też zabiera w inny świat, pokazuje inne skupienie. Mobilizuje, prawda? Trochę. Tak, mobilizuje. Tak, polecam państwu tę książkę W zdrowym ciele, zdrowy mózg, bo okazuje się, że zalet ruchu, jakiegokolwiek ruchu, nawet to może być spacer, byle systematyczny, no, to jest nieskończona wprost liczba. A ja jeszcze, jak już pani o tych spacerach powiedziała, państwo pomyślicie, że to dosyć proste, ale nawet jeżeli osoby są samotne, a wezmą zwierzę, naprawdę, to jest schroniska przepełnione dla starszej pani. Ja mówię, znowu, to nie jest złota recepta, ale towarzystwo zwierzęcia, no, dogoterapia. Tak, poczucie odpowiedzialności za drugą istotę, zaprzyjaźnienie się. Mam dla kogo żyć na co dzień, bo tak ogólnie to mam dla kogo żyć, ale są daleko, nie mają czasu, będą tylko na Wigilię. Nie jestem im potrzebna. Tak, a tu mam na co dzień, jestem potrzebny, bo muszę nakarmić, muszę wyprowadzić, zainteresować się. Proszę państwa, ja bardzo zachęcam, kto będzie miał czas 10 września, żeby odwiedził BUW, czyli Bibliotekę Uniwersytecką i tamże czy posłuchał, czy zadał pytanie, czy po prostu włączył się do dyskusji, do panelu. Pani Halszko. Ja chciałabym jeszcze jedną bardzo ważną rzecz pani Moniko dodać. Tego dnia będzie wyjątkowa okazja, ponieważ będą 3 sale, w których będą takie pokoje wsparcia. To będą miejsca, gdzie będzie pełniło dyżur 8 psychologów i terapeutów i będzie można indywidualnie uzyskać poradę, która dotyczy albo mnie osobiście, tak, z problemem, jeżeli ktoś przyjdzie, albo zapytać o swoich bliskich. I to już jest ostatnia wypowiedź pani Halszki-Witkowskiej, suicydologa, członka Polskiego Towarzystwa